Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatişşeyatîn ve euzü bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha la yastahyi en yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim. Wa amma alladhina kafaru fayaquluna ma dha arada Allahu bihadha mathala. Yudillu bihi katiran wa yahdi bihi katira. Fama yudillu bihi illa alfasiqin. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim. Mebarik lena fi ve elhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullahal hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezi la mutebeda ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Muhterem dinleyenlerimiz, dünya hayatında yaşadığımız şu saatler, şu dakikalar keskin kılıç gibi ömrümüzden bir kısmını kesmektedir. Her geçen dakika, saat, gün, gece bir daha bize geri dönmemek üzere elimizden çıkıp gitmektedir. Kaçınılmaz bir son olan ölüme doğru her an biraz daha yaklaşmaktayız. Ne mutlu bize ki imanlıyız, elhamdülillah Kur'an ehlindeniz ve şu mübarek saatleri Hazreti Kur'an'ın sohbetleriyle geçirme şerefine nail olarak vakitlerimizi değerlendirmekteyiz. Şu saatlerde, şu vakitlerde nice insanlar Allah-u Teala'dan gafil olarak, ahiretten habersiz olarak, başlarına neler geleceğinden tamamen cahil bulunarak zevk-ı safalar içerisinde deyip gülmekte ve eğlenip durmaktadırlar. Halbuki ölüm birçoğunu pek yakın bir zamanda alıp götürecektir. Ölüm kişiye ayakkabısının kayışından, ipinden daha yakın. Aniden gelecek. Bizi dünyadan sökecek, alacak. Evimizden, barkımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, eşimizden, dostumuzdan, bütün sevdiklerimizden ayıracak. Bir daha onlarla görüşmemek üzere dünya hayatı itibarıyla bizi tamamen ayırıp berzah alemine geçirecek. Bu itibarla şu kısa ömrü iyi geçirmek lazım. Çok iyi değerlendirmek lazım. Allah'ımızın kelamlarını okuyarak, dinleyerek istifade etmek lazım. Kazanmak lazım. Yazık değil mi? Bizi yaradan, yaşadan, yediren, içiren, bize bu dilleri, dudakları, ağızları, gözleri, beyinleri veren Rabbimizi zikretmeyelim, ona şükretmeyelim, nimetleri ondan bilmeyelim, onun bize gönderdiği kitaba nazar etmeyelim, bakmayalım, değer vermeyelim. Yazık değil mi? Ondan sonra onun huzuruna çıkalım da rezil olalım. Çok yazık olur. Bak, bir hafta içerisinde nice insanların vefat haberleri bize ulaştı. Tanıdıklarımızdan, tabii tanımadıklarımızdan binlerce. Mikail amcamızın kardeşi Sezai Efendi, Allah rahmet eylesin, ağır kansere tutulmuş idi. Sabretti, odasına çekildi. Kimseyle görüşmeyi dahi efendim terk etti. Sade Kur'an zikir, Kur'an zikir. İnsan ölümünü bilmekte de böyle bir tabii nimet var. Çünkü hazırlanma fırsatı buluyor. Ondan sonra ahirete tedarik görüyor. Geçmiş günahlarından istiğfar edebiliyor. Helallik isteyebiliyor. Hakları helal ettirebiliyor. Vasiyetler edebiliyor. İşte böyle ölümünü bilmek, ölümüne hazırlanmanın da ayrı faydaları var. Temizlenmek için bir vesile. Fakat zor. Ölümünü bilerek ölmek, ölümü beklemek, kesilecek koyun gibi intizar etmek, bu da zor. Ve lakin Mevla her kuluna anasından babasından çok acıdığı için onlara en uygun olanını takdir eder, yazar. Sonra işte geçen hafta vefat etti, vefat haberini aldık. Kur'an ile, zikir ile yaşadı. Senelerce bizim Ünalan Mescidi'nde Göztepe sohbetlerimize katıldı. Ondan sonra Efendi Hazretlerimize intisap etti. Yavuz Selim'de kürsünün dibinde ayakta durur böyle senelerce dinler. Efendim işi gücü ilme merak. Sohbetlerden dinlediklerini kafasında tutar. Onları aktarır. Çok da zeki adam. Bütün meseleleri kavrar. Böyle bir hayat geçirdi mesela. Ne güzel hayatlar, ne güzel ölümler. Allah'a isyan etmeden, Rabbinden şikayet etmeden, beni mi buldu demeden. Efendim. Ama insanlarla görüşmeyi, konuşmayı keserek insanlardan fayda yok. Zikrun nasi daun ve zikrullahi devaun. İnsanlardan bahsetmek derttir. Allah'ı zikretmek devadır, ilaçtır. Onun için kimseden fayda yok. Ne doktor kurtarabilir, ne hoca kurtarabilir. Efendim, ne eczacı bir ilaç verebilir. Ancak Rabbim bana acıyabilir. Dünyada da ahirette de. Ölüm kesin. Muhakkaktır. Kaçınılmaz. Bir akıbettir onun için. Mesele ölmemek değil. Kötü ölmemek. Mevla bu, ölmeyin buyurmuyor. فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İslam'dan başka bir din üzere ölmeyin. Mutlaka öleceksiniz. O zaman aman İslam üzere öl. E İslam üzere yaşayan İslam üzere ölecek. تَمُوتُونَ كَمَا تَعِيشُونَ وَتُبْعَثُونَ كَمَا تَمُوتُونَ وَتُحْشَرُونَ كَمَا تُبْعَثُونَ Hadis-i şerifte. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Bak Kur'an'la yaşayanlar, zikirle yaşayanlar, ibadetlerini devam edenler, sohbetlere iştirak edenler. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Bak şu saatlerde tefsir dinleyenler, vakitlerini, saatlerini Allah'ın ayetlerini anlamaya, dinlemeye sarf edenler. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Allah'ın kelamıyla, selamıyla öleceksiniz. İnşallah. Ümitliyiz. Hepimiz ümitliyiz. Ölüm meleği geldiği zaman Esselam yekrauke selam ve yübeşşiruke bil cennet. Selam ismine malik olan yüce Allah sana selam okuyor, selam söylüyor. Seni cennetle müjdeliyor dediği zaman. Çabuk götürün beni diye yağdan kıl çeker gibi canını sıkacak da anlamayacaksınız. Siz de biz de inşallah. Neden? Çünkü Kur'an'a değer verdiniz. Bak şu saatlerinizi Kur'an dersine ayırdınız. Gecenizde, gününüzde abdese, namaza, zikre, ilme, Allah'ın dinini öğrenmeye, öğretmeye, insanlara bu hususta teşvik yapmaya vakit ayırdınız. Allah da size cennetten yer ayırdı inşallah. Bu işler böyle karşılıklı. Ne kadar değer verirsen o kadar değer görürsün. Mevla, Mevla'ya değer vermek, onun kitabına değer vermek. Onun peygamberine tazim etmek. Onun vekillerine, varislerine, alimlerine, velilerine, dostlarına hürmet etmek, ikram etmekle olur. Ben Allah'a çok değer veriyorum. E değer veriyorsun ama bir satır Kur'an okuduğun yok. Bir saat Kur'an tefsir dinlediğin yok. Nasıl değer veriyorsun? İnsan sevdiğinden bahsedilmesi, sevdiğinin sözlerinin anlatılmasını nasıl karşılar? E o zaman sözünle işin birbirini tutacak. İşin sözünü destekleyecek. Lafta kalmayacak. Bu itibarla işte Sezai abimizi öyle uğurladık. Allah gargayı garık rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, kavmini cennet eylesin. Sohbetlerin adamı, kürsülerin dibinin adamı. Kulaklarda biraz ağır duyardı, dalgıç idi. Dalgıç olduğu için, tabi deniz dibleri çok daldıkları için zamanlarında çınlama oluyor. Kulaklarında biraz falan. Bir şey de takardı öyle kulak duyması için. Öyle kürsünün dibinde dinleyecek ki anlasın. Merak adam. Şimdi kabrinde yalnız kalır mı? Hayatı teheccüd namazlarla, Kur'anlarla, zikirlerle geçen insanlar. O amelleri, salih amelleri onlara en iyisi yoldaş olmaz mı? Allah kalanlarına sabrı cemil, ecri cezil ihsan etsin. Mikail amcamıza da hayırlı uzun ömür lütfetsin. Ondan sonra yine peşine birkaç gün sonra Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin baldızı, Ahmet Vanlı hocamızın ablası ve Hasbi Abdülkerim hocamızın rahmetli İsmail Ağa müezzini, Hasbi Efendi hocamızın eşi, kıymetli annemiz vefat etti. Birkaç gün içerisinde bunlar oldu hep. Allah Teala Hazretleri makamını cennet etsin. Geride bıraktıkları keder dide ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ve salih amellerle uzun ömürler nasip etsin. Ahiret yolculuğu devam ediyor. Azrail Aleyhisselam dolanıyor. Vakti gelenin kafasına konuyor. Kimse ne zaman öleceğinden haberdar değil. Nice ağır hastalar yatakta ölüm beklerken sağlamlar pat diye ölüyor. Ondan sonra ilginç, Hasbefendi hocamızın muhtereme refikalerinin cenazesi Fatih Camii'nden kılınıp kaldırılıp Sakız Ağacı şehitlikte defnedilirken tam dualar yapılıyor, kabir topraklar atılıyor, Yasin-i Şerif duaları yapılırken Abdülmecid Hoca Efendi, Fethiye Camii müezzini, senelerce derslerimize devam etti, takip etti. Ondan sonra evinde çok iftar ettirirdi bana. Böyle görüştüğümüz samimi, mübarek insan. O da orada, ben de bir kürek atayım kabirin toprağına diye. Kalkıyor. Ondan sonra hemen geri doğru düşüyor. Birden duaya amin derken işte bir kürek, kabire toprak atmak çok fazileti var, sevabı var. Tabii bunların ahirette her yapılan karşımıza çıkacak. Bir kulun mağfiretine vesile oldu, bir Müslümanın kabrine attığı bir toprak. Kimi bir cenazeye bir omuz vurarak taşırken af oluyor. Kimisi bir kürek toprak atarken af oluyor. Kimin nereden af olacağı belli olmaz. Onun için bütün salih amellere devam etmek lazım. Hangi salih amel, hiçbir salih ameli küçük görmemek lazım. Bir hayırlı amelden insan kazanır. Bak mübarek insan Abdülmecid Hoca yani. Ne kadar bir defa abdestli. İkindi namazını kılmış. Zaten ikindi namazını kılınca tertemiz olmuş. Biliyorsunuz namaz, beş vakit namaz, beş kere ırmağa girip yıkanıp çıkmak gibi. Adamda kir bırakmaz buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. İkindi namazını kılmış, cenaze namazını kılmış. Cenaze namazını kılan ne alır? Mettebe cenazete müslümin felehu kıyratun. Bir cenaze namazını kılan bir kıyrat alır. Peki mezara da gelirse, defninde hazır bulunursa, bir kıyrat daha alır. Kıyrat nedir? Küllü kıyratın misli Uhud. Her kıyrat Uhud dağı kadardır. Medine'de sıra dağlar var. Uhud öyle gidiyor. Yemen'e kadar ekleniyormuş o. O Uhud dağları. Mübarek Uhud dağı değil. Uhud dağları o. O Uhud kadar diyor sevap alır. Bir Müslümanın cenazesine katılan. Peki mezarına da gelirse, gömüldüğünü takip ederse, gömülmesini izlerse, iki Uhud dağı kadar sevap alır. Mübarek adam daha bak ikindiyi kılıyor. Abdestli vaziyette, abdestli ölenin cenazesine Cebrail Aleyhisselam katılır. Abdestli ölenin cenaze namazına Cebrail Aleyhisselam da katılır. Onun için abdestsiz durmayın buyuruluyor hadis-i şerifte. Belki ölürsünüz de Cebrail Aleyhisselam cenazenize gelmez. Görüyor musun? Abdestli, ikindi yeni kılmış, bir Uhud dağı kadar sevap almış cenazeyi kılmakla. Bir de gelmiş mezara, bir Uhud dağı kadar daha sevap almış, bir de toprak atayım diye kalkmış, düştü öldü o da orada. Hasbi Efendi hocamızın eşinin mezarında. O da orada öldü. Efendim. Peş peşe işler. Çarşamba günü yani. Çarşamba günü Hasbi Hoca'nın hanımı ikindi namazına kaldırılıyor. O da ikindi namazında orada Hasbi Hoca da öldü. Onun da cenazesi perşembe günü İsmaila'dan öğlende kaldırılıyor. İşte böyle. Ölümden öte vaiz var mı? Kefa bil mevti vaiza. Vaiz olarak ölüm yeter. Hangi sohbet, hangi nasihat ölümden daha ibret verir ya? Öte yandan nice hastalar, kanser ağır beklemiş. Onlar kaç ay daha yaşar belli değil. Burada sapasağlam adam hiç mezara gelmiş sapasağlam. O da oradan sedyelen efendim, cenazesi çıkar. Durum bu. Aldanacak vakit yok. Eğlenecek zaman değil. Ahirette sonsuz istirahatler var inşallah. İki günlük hayatımızı değerlendirelim. Yazık etmeyelim, kendimize yazık etmeyelim. İşte siz şu saatte Bakara suresinin ayetlerinin tefsirinde şu bizim dersimizi takip ederek, sohbetler dinleyerek, ehli sünnet alimlerin eserlerini okuyarak ömrünüzü değerlendiriyorsunuz, vaktinizi değerlendiriyorsunuz. Bin rekat namaz kılmaktan faziletlidir şu dersi dinlemek. Birbirinize de telefon ederseniz, mesaj çekerseniz, bak sohbet var. Saat 9'da cumartesi gün gel Allah'ın ayetlerini dinle diye böyle birbirini teşvik ederseniz ne kazanmak ne kazanmak. Millette kazandırmak. İşte yaşadığınız gibi öleceksiniz. Müjdesiyle karşılaşacaksınız. Öldüğünüz gibi diriltileceksiniz. Abdestle, Kur'an'la, namazla, sohbetle, ilimle, derdimiz dinimiz olarak inşallah. Yaşarsak bu din hassasiyetiyle ölürüz. Öyle de diriliriz. Dirildiğiniz gibi mahşere çıkartılacaksınız. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için salih amellerde, hayırlı amellerde, camilerde, abdestli hallerde, ibadetlerde, ilim halkalarında, zikir meclislerinde, kimisi namazda, kimisi secdede böyle Allah'a kavuşanlar var. Ne güzel yaşayanlar, ne güzel Allah'a kavuşanlar var. İşte biz de onlar gibi, ahirete onlar gibi gitmek istiyorsak, kazanarak gitmek istiyorsak, aman şu ömür sermayesini boş yerlerde telef etmeyelim, heder etmeyelim. Dinimizi önemseyelim. Allah'ımızın kitabına değer verelim. Rabbimizin de melekleri bize Rabbimizin selamıyla gelsinler inşallah. Şimdi dersimiz Bakara suresinin 26. ayet-i kerimesine geldi. Bu ayet-i kerimede de çok ibretler var. Çok hikmetler var. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri her bir ayetinde bize vaazlarda bulunuyor. Hazreti Katade'den ve Hasan-ı Basri'den gelen rivayetlere göre ayet-i kerimenin nüzül sebebi, yani ne gayeyle indiği konusunu evvela size nakledelim. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'ında birçok misaller vermektedir. Misal, örnek vermek anlamına geliyor. Rabbimiz Tebareke ve Teala da bu örnekleri Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrar ediyor. Allah-u Teala daha önce indirdiği kitaplarda da darb-ı mesellerde bulunur, çok misaller verirdi. Hatta bazı kitaplarında Emsal Suresi diye sırf misallerden dolu sureler de bulunuyordu. Bu misaller olayları insanların zihnine yaklaştırmak için veriliyor. Numune örnek olarak naklediliyor. Bunun da faydası bir hadise, bir olay, bir vaziyet, bir durum, bir örnekle anlatılarak onun güzelliği veya çirkinliği, işte ehemmiyet verilip verilmemesi gerektiği, insanların aklında, hatırında güzelce kalması için böyle suretlendiriliyor, şekillendiriliyor. En beliğ, en fasih, en edebi makalelerde, manzumelerde, yazılarda, dizilerde, kitaplarda bu türlü misaller çokça bulunuyor. Yani bir insanın sesinin güzelliğini diyelim anlatmak için kaç cümle sarf edilecek, kaç satır yazılacak, çizilecek, kaç dakika konuşulacağına, mesela bülbül denerekten bir bülbül vasfıyla diyelim onun sesinin güzelliği ne kadar güzel tasvir ediliyor. Bir insanın gözünün güzelliği ahu denerek, ceylan manasına ahu gözlü diyerek mesela vasfediliyor. Zararlı bir şey hakkında, bir insan hakkında, bir fikir hakkında yılan tabiri kullanılıyor mesela. O ne kadar artık öldürücü olduğu, muzur olduğu anlatılıyor. Bir şeyin uğursuzluğunu veya bir kişinin uğursuzluğunu, hayırsızlığını, bereketsizliğini vasfedeyim diyen mesela baykuş gibi bir tabir kullanıyor. Bunlar benzetmelerdir, örneklendirmelerdir. Bunlar çok kısa tabirler, çok kısa bir, hatta tek kelimeyle, bak görüyor musunuz demin söylediğim birkaç misal, bir kelimeyle bile icabında en kuvvetli tarzda, yani icabında sayfalar dolusu yazılacağına, dakikalar boyu konuşulacağına, tek kelimeyle o en kuvvetli bir tarzda kastedilen mana anlatılmış oluyor. Hazreti Kur'an'da da Rabbimiz Tebareke ve Teala birçok hikmetlere, maslahatlere, menfaatlere mebni olarak birçok misaller, örnekler, teşbihler, temsiller irad etmiştir. Bunun örneği çok. Yani Kur'an'ın büyüklüğü anlatılıyor diyelim. Kur'an'ın büyüklüğünü anlatırken ne buyuruyor? Estaizu billahi enzelna hazel Kur'an ala cebel ve raytehu khashi'an mutasaddi'an min khashyetillah. Kur'an öyle büyük bir kitaptır ki biz onu koca muhkem dağlara indirseydik o dağlar onun ağırlığına dayanamazdı. Allah'ın korkusundan ürperirlerdi, titrerlerdi ve sen o dağı görürdün, bakardın ki o dağ efendim sallanıyor, titriyor ve Allah'ın haşyetinden paramparça oluyor, her parçası bir yana düşüyor. Ve tilkel emsalu nadribu alinnas. Bu misalleri biz insanlara niye açıklıyoruz? Leallehum yetefekkerun. Belki ince düşünürler. Dağdan misal veriyor mesela. Taştan misal veriyor. Büyük şeylerden misal veriyor. Küçük şeylerden misal veriyor. Dağ diyelim. Büyük bir şey. Dağ büyüklükte alem. Dağ gibi dedim mi? Çok büyük demek. Sabitlikte, muhkemlikte, sağlamlıkta bir örnek teşkil edecek bir misal mesela. Ondan sonra bir ağacı misal veriyor. Estağfirullah. Elem tara. Habibim görmedin mi? Keyfe daraballahu meselen kelimeten dayyibeten keşeceratin dayyibetin asluha sabitun ve fer'uha fissemâ. Allah o en temiz kelime, o en akpak, en hoş kelime olan kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bunlar hak kelime, tertemiz kelime. Bunlara Allah bir örneklendiriyor, misal veriyor. Ne gibi? Tertemiz ağaç gibi. Ne ağacı bu? Hurma ağacı. Kökü sabit. Hurmanın kökleri çok kuvvetlidir. Bayağı yerin dibine kadar işler. Ve ferruha fissema, boyu da uzun insan gibi. Zaten insanla akrabalığı da var. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı çamurun kalıntısından, hurma ağacı yaratıldığından halamız oluyor. Onun için insan gibi de dik böyle dümdüzdür. Mevla buyuruyor. Dalları göğ tutmuş. Yüksek, uzun. Tü'tiyukulâ kulle hînin biizni rabbiyâ. Rabbisinin izniyle her mevsim meyvesini verir. Efendim hurma ağacının faydası, bereketleri, menfaatleri her vakit istifade edilir. Çünkü diğer ürünler gibi değil. Bazı ürünlerin efendim hamı işe yaramıyor, çok olgunu işe yaramıyor. İlla bir yenilecek kıvamı aranıyor. Fakat hurma bir acayip. Ona büsrü deniyor, büsrü deniyor, rutab deniyor, temir deniyor. Yani değişik değişik halleri var. En ham hali de yeniyor. Biraz olgun hali de yeniyor. Yaş hurma tazim edilmiş yeniyor. Efendim kupkuru hali de acayip böyle sakız gibi şey gibi çekilerek zor yenecek şekilde o kadar kupkuru. Fakat o da çok daha değişik bir lezzet oluyor. Ondan sonra her haliyle her mevsim ürününü veriyor. Mübarek. İşte kelime-i şehadet, kelime-i tevhid bu zikirlerde diyelim. İnsana hayatında da ölürken de kabirde de mahşerde de sıratta da mizanda da cennette de her daim yarayacak böyle bir faydalı zikir mesela. Buna misal veriyor. وَيَضْرِبُ اللّٰهُ linnas. İşte Allah insanlara böyle misaller açıklar. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Belki iyice düşünürler de bu hoş kelimeden ayrılmazlar. Allah dünyada ahirette ayırmasın. Son nefesimizde bizi bu kelimeden mahrum bırakmasın. Dünyada ahirette bu kelimeden ve bu kelimenin ehlinden, buna inananlardan, bunu amel edenlerden bizi uzak tutmasın. Amin. Kelime-i tayyibe. Nasıl bir kelime? Kelime-i tevhid. Men kâle la ilahe illallah medda. Hedemet le ve erba'te alâfi minel kebair. Güzel talimine, tecvidine riayet ederek, la'yı uzatarak, la ilahe, gözlühe, onlar boğaza takılmadan geçecek. İllallah. Bu kelime-i tevhidi okur iman ile. 4000 büyük günahını bir kere okunması diyor bağışlar. 4000 büyük günah. Düşünsene ya. İman kelimesi. Gökler yerlerden ve arasındakilerden ağır. Bir kelime-i tevhid zikri. 7 kat gökler yerler arasını sevapla dolduruyor. Mesela. Bu kadar faydalı. Bunu misalle açıklıyor. Bir hurma ağacını misal vererek. Orada bir taştan kaç kuş vuruluyor. Bir yandan kelime-i tayyibenin, kelime-i tevhidin faziletleri, meziyetlerine işaret ediliyor. Bir yandan hurma ağacının bereketlerine, menfaatlerine temas ediliyor. Yani bu bir ayetin üzerinde dursak belki kaç derslik sohbet var orada. Şimdi ben misal olarak zikrettiğim için hızlı geçiyorum. Yani dağdan misal veriyor. İcabında ağaçtan veriyor. Daha küçük. Ondan sonra ondan daha küçüğünden misal veriyor. Efendim mesela örümcek. Estaizu billahi meselul lezine ettehezu min dunillahi evliyâe kemeselil ankebut ittehezet beytâ ve inne evhenel buyûti le beytul ankebut lev kânû ya'lemûn. Ankebut suresinin 41. ayetinden itibaren devam eden ayet kelimelerinde Allah'ı bırakıp da Celle Celaluhu bir olan, kendilerini yaradan, yaşadan, yediren, rızıklandıran Rablerini terk edip de ondan başka dostlar edinenler, putları Rablerine ortak edenler, aciz varlıkları, keresteleri, odunları, mermerleri, efendim hatta kimileri inekleri, maymunları, fareleri ilah diye Allah'a ortak edip tapanlar, haçlara tapanlar, efendim heykellere tapanlar, budalara tapanlar, neler neler yapanlar. Bunların bu taptıkları ile irtibatları, bunları dost edinmelerinin, Rab edinmelerinin, Allah'a ortak koşmalarının efendim bir örneğini vereyim mi size? Durumlarını en kısa şekilde, en güzel şekilde anlatayım mı size? Örümceğe benzetiyorum Allah buyuruyor. Ne yapmış örümcek? Bir ev yapmış. Ama evler içerisinde bu kadar canlının evi var. Karıncasından filine, insanından cinine. Bu kadar herkesin meskeni var, karargahı var, evi var. Bu evler içinde zayıflıkta darbu mesel olacak, dilden dile dolaşacak, anlatılacak, dinletilecek, örnek verilecek en zayıf ev elbette örümceğin evidir. E şimdi işte bir üfürükle gidecek şekilde, bir parmak atarak bozulacak şekilde böyle zayıf bir ev edinmiş olanlar, bir örümceğin durumu neyse, tutar dalı neyse, Allah'ı bırakıp da başkalarına tapanların, dua yapanların da efendim acınacak durumu budur. Ah bunu, bu hakikatleri bilseydiler hiç Allah'tan başkasına taparlar mıydılar? اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ Allah Teala kim ondan başkasına tapıyor, kim onu bırakıyor, terk ediyor, kim ne yapıyor, kime yalvarıyor, kime itikad ediyor, faydayı zararı kimden bekliyor, Allah hepsini biliyor. اَوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ İzzet sahibi ulu ve kavi de odur. Hikmet sahibi hakim de ancak odur. Ve tilkel emsâlü nedribu alinnâs. Bak biz insanlara misaller veriyoruz. Ne örnekler veriyoruz? Yani bu örümcek örneği çok konuşulacak bir örnek tabii. Ve mâ ya'kılvuhâ illel âlimûn. Ama o misalleri ancak alim kullar, ilim sahipleri anlar diye başkaları anlamaz. O da adam da diyor ki ya böyle Kur'an olur mu? Allah'ın kitabında böyle şeyler olur mu? Ankebut suredir. Örümcekten ismini almış bir suredir. Ankebut suresi var mesela. Adam diyor ki Allah Allah bu nedir ya? Örümcekten bahsediyor. Hurma ağacından bahsediyor. Yok dağdan taştan bahsediyor. Kuştan bahsediyor. Balıktan bahsediyor. Neden bahsedecek? Hepsi onun yaratıkları. Hepsi onun ayetleri. Hepsi onun kudretinin delilleri. O arada ne örnekler veriyor, ne ilimler veriyor, ne misaller veriyor. Ama ancak alimler anlıyor. Allah'ı bilenler anlıyor. Kur'an'ı bilenler anlıyor. Tefsir ilmine çalışanlar anlıyor. Öbürleri yanlıyor. Ne bilecek? Gazete okuyarak, roman okuyarak, dergi okuyarak bu işler anlaşılır mı? Kur'an okuyarak, tefsir okuyarak, hadis okuyarak bu işler anlaşılır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri. Sinekten de misal veriyor. Sinek diyelim örümcekten de küçük yani. Örümceğin bayağı bir sahası alanı var. Ya eyyühennâs. Ey bütün insanlar. Duribe meselün fessemi'ûle. Size bir misal açıklandı. İyi dinleyin, kulak verin. Allah Teala buyuruyor. Ben sizi yarattım. Size akıl fikir verdim. Size peygamber gönderdim. Ona kitap indirdim. Size misaller veriyorum. Örnekler veriyorum. Akıllarınıza, size zihinlerinize hakikatleri yaklaştırıyorum. Sizinle meşgul oluyorum. Sizinle ilgileniyorum. Bak kafir mümin ayırt etmiyorum. Ey insanlar diyorum. Bir dinleyin. Bir kulak verin ya. Rabbimiz ne buyuruyor acaba diye biraz Rabbinizin tarafına yönelin ya. Bu nedir ya? Beni kim yarattı düşünmek yok. Niye yaşıyorum düşünmek yok. Efendim sonum ne olacak düşünmek yok. Başım ne, sonum ne, halim ne, istikbalim ne, hiçbir şey. Derdi yok, umuru yok. Yesin içsin yatsın aşağı. Ben nereden kazanacağım, nasıl harcayacağım, ne yiyeceğim, ne içeceğim, uyuyacağım, kalkacağım, gezeceğim, tozacağım. Sen bunun için mi yaratıldın ya? İnnellezîne ted'ûne min dûnillâh. Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız. Haşa ve kella. Biz Allah'tan başkasına tapmadık da tapmayacağız inşallah. Ama şirk koşanlara, Allah'a ortak koşanlara ya... Bazıları bu şirke düşmüş. Maalesef insanların çoğu bu şirke düşmüş. Ve mâ yümün ekferûn billâhi illâ ve müşrikûn. İnsanların çoğu Allah'a inanmaz. İnansa da şirk koşarak inanır. Allah'a inanıyorum derken yine Allah'a ortak koşuyor. Allah'ın helal dediğine uymuyor. Başka birinin helal dediğine uyuyor. Allah'ın serbestine bakmıyor. Başka biri serbest ederse ona uyuyor. Efendim Allah'ın yasak dediği şeye uymuyor. Başkası serbest etti diye onu dinliyor. Allah helal etti, hani başkası yasak etti diye ona uyuyor. Bu nasıl Allah'a iman? Allah'tan başka kuluna kim hükmedebilir? Kulu hakkında kim tasarrufta bulunabilir? Yaratırken başkası karışıyor mu? Öldürürken başkası karışıyor mu? Diriltirken başkası karışacak mı? Yok. Şimdi kim karışır? Kula ancak Rabbi karışır. Bak Rabbi kitap indirdi. Allah'a ortak koşulur mu ya? putlara tapılır mı, haçlara tapılır mı, kerestelere tapılır mı? Allah'ın yarattığı aciz varlıklara tapılır mı? Allah'ı bırakıp da o taptıklarınız, o koca koca putlarınız, latlarınız, uzzalarınız, menatlarınız Kabe'ye dizmişler 360 tane putu ya. Kimisi kurşundan, kimisi bakırdan, kimisi kalay şeyden, efendim altından. Len yahluku zibaben ve levictemu leh. Bak size misal veriyorum, örnek veriyorum. Laf anlayın. Sizin ilahlarınızın, batıl ilahlarınızın hepsi bir araya gelseler bir sinek dahi yaratamazlar. O sineği yaratmak var ya, uçak yapmaktan daha zor. Uçağı yapanlara söyleyin bakalım, sinek yaratabiliyorlar. Ona can vereceksin. O kadar küçük bir hayvan. Onun o kanatları var, gözü var. Efendim onun yiyor, içiyor, midesi var. Nereden giriyor, nereden çıkıyor? Ne kadar ayağı var? Onda ne sanat harikası var biliyor musun? Kocaman heykeli yaparsın, bir sineği yapamazsın. Hele ona can vermek bambaşka bir şey. Hayat vermek, ruh vermek. O sırf Allah'a mahsus. Onun için Mevla buyuruyor. Men azlemu mimmen zehebe yehluku ki halki fellehluku habbeten vellehluku zerreten. Beni gibi yaratmaya kalkan, o koca koca heykelleri yapıp da onlara tapan ve onlara şekiller veren kişiden daha zulüm işlemiş olan kim olabilir? Yani beni gibi yaratmaya mı kalktın? Benle boy ölçüşmeye mi kalktın? Hadi bakalım sana meydan okuyorum buyuruyor. Buhari hadisinde. Bir tane yaratsınlar da göreyim. Bir zerre yaratsınlar da göreyim. He? Teknoloji ilerledi. Fen ilerledi. Hepsi ilerledi. Su yapsınlar. Şimdi de küresel ısınma var. Su yok. Barajlar kurudu. Yakında aç kalacağız. Kıtlık olacak. Başladılar konuşma. Zaten kıyamet kopacak. Adam diyor böyle giderse 1000 sene sonra aç kalacağız. E 1000 sene gitmez ki zaten. Zaten kıyamet yaklaştı. Sen 1000 sene sonra ne düşünüyorsun? Bugün yemek bulduğunda şükret Allah'a. Ama hadi su yarat. E işte su neden olur? O bilmem ne moleküllerinden, fenden, fizikten, atmasyon, tutmasyon, ben de bir şey anlamıyorum, yutmasyon, tamam diyorum. O da bir şey biliyormuş gibi ona da ağzımı açıyorum, dinliyorum onu. Heş, hepaş, heşheş, bilmem ne, he, u, a, i. E ne oldu? Yarat bir damla su göreyim. E yok. Bir tane yaratsınlar diyor. E susam tanesi yarat. Yok. E bir zerre yaratsınlar diyor. Yok. Yoktan yaratmak Allah'a mahsus. Adam kalktı. E ben de yaratırım. Tövbe ya Rabbi. Nasıl yaratacaksın? Fen deneyi yapacakmış gibi efendim toprağa koyuyor ve bir şeyin içerisine bardağın bilmem nenin. Ondan sonra onun havasını alıyor. O havasız kalıyor. Bilmem ne oluyor. Ondan sonra onun içerisinde böcekler türemiş. Öyle o kadar deney yapma lüzum yok. Bizim ayran ekşidi mi üzerine hemen böcekler oluyor zaten. Kendi kendine. Hiç deney de yapmıyorum. Ama gel bakalım buraya şimdi. Ne oldu? Ben de bak böcekleri yaptım. E nerede böcekleri yaptın? Ol dedin de oldu mu? Yok. E toprağı kim yarattı? Allah Teala. Havayı kim yarattı? Allah Teala. Civayı kim yarattı? Allah Teala. Kapı kim yarattı? O çanağı kim yarattı? Onları koydum. Ben bilmem ne durup dururken oluyor da ben yaptım diyor. Allah Allah. Bir insan bu kadar cahil olur mu? Nemrud'un demesi gibi yani. Efendim. İbrahim Aleyhisselam diyor ona ki benim Rabbim. Rabbi ellezî yuhyî ve yumît. Öldüren dirilten Allah. O da soruyor ona senin Rabbin kim? E diyor benim Rabbim öldüren dirilten Allah. O da diyor ki ne farkımız var? Ben de diriltirim öldürürüm diyor. Ondan sonra hapisten iki mahkum çağırıyor. Bunu asın diyor, bu da yaşasın. Allah Allah. Allah'ın yarattığı adam, Allah'ın yaşattığı adama yaşasın deyince o diriltmiş oluyor onu. Böyle saçmalık olur mu? Zırva olur mu ya? Zarfet talibu el matlub. O putların önüne çekiyorsunuz, çömeliyorsunuz, onlara secde ediyorsunuz, tapıyorsunuz, onlardan medet umuyorsunuz. Onlara yalvarıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Dua eden de aciz, dua edilen de aciz. İsteyen de aciz, istenilen de aciz. Ona diyorsun ben hastayım bana şifa ver. O diyor ki, kel ilaç buza başına sürer, ben zaten hiç hayattan haberim yok. Odun gibi duruyorum ha burada. Benden ne istiyorsun sen? Ne kafasız adamsın diyor. O da onu duyduğu yok. E şimdi bak ney misal verdi şimdi bu sefer? Dağdan indi, kurma ağacından geldi, görümcekten çıktık. Şimdi sinek. Hazreti Katade ve Hazreti Hasan anlatıyorlar. Yahudiler Kur'an-ı Azimüşşan'daki bu gibi misalleri duyunca gülmeye başladılar. Dediler ki ya bu Allah'ın kelamına hiç benzemiyor. Kur'an Allah'ın kelamı olsa, Allah gibi bir zat böyle basit hakir şeylerle misal verir mi ya? Allah'a yakışır mı örümcekten bahsetmek, sinekten bahsetmek? Allah Allah. Örümceği, sineği niye hakir görüyorsun canım? Yarat o zaman, yaratamıyorsun. Onun yaptığını yap, onu da yapamıyorsun. Ya onlar sanat harikası. Allah niye bahsetmesin bütün yarattıklarından canım? Bunda gülecek, şaşıracak ne var? Yine geçen derslerimizde münafıklar hakkında misaller verildi. Meselum ke meselillez istevkete nara. Münafıkların hali, durumu, misalleri, örnekleri işte fırtınalı bir gecede ateş yakanlara benzer diye anlattık biliyorsunuz. Kaç ders devam ettik. Bunların hepsini tekrar tekrar konuşacak değiliz. Bunları duyunca münafıklar, Medine'de münafıklar çok. Kambersiz düğün olmaz. Müslüman geçiniyorlar. İnanmamışlar içerilerinden. Onlar ya Allah böyle şeyleri nasıl misal veriyor, kıymetsiz şeyler falan. Kendilerinden bahsettiği için zaten hemen konuyu dalgaya alaraktan küçümsemek istiyorlar. Bunun üzerine Allah Teala Hazretleri tefsirinde bulunduğumuz bugünkü dersimizin ayeti olan Bakara Suresi Celile-i Cemilesinin 26. ayeti kerimesini indirerek şöyle buyuruyor. İnne Allah la yestahi en yadriba meselen ma ba'udatan fema fawka. İnne Allah şüphesiz ki Allah la yestahi utanmaz. Allah Teala utanma muamelesi yapmaz. Allah Teala tabi bizim gibi utanmaktan zaten münezzehtir. Ama Rabbimiz buyuruyor ki ben haya edip de utanıp da efendim küçük görüp de bırakmam. Neyi? En yadırma meselemma herhangi bir misal vermeyi. Be'udaten. Hadi kara sinek biraz daha büyüktür. Sivrisinek olsun diyor. Sivrisineği bile ben örnek veririm. Sivrisineği bile örnek vermekten vazgeçmem. Çekinmem. Kim ne diyecek diye düşünmem. Ben Kur'an'ı indirdim Habibime sallallahu aleyhi ve sellem. O onu benim tarafımdan okumaktadır. Kimsenin ona itiraz etme hakkı yoktur. Herkes onun hikmetlerini, inceliklerini anlamaya çalışmak durumundadır. Böyle de olur mu diyerekten, efendim ben dinlemiyorum, ben anlamıyorum diyerekten mesuliyetten kurtulamaz. Bu kitap size indirildi. Anlayacağınız dilde indirildi. Bak size ananızın dili Türkçe olarak tercüme ediliyor. Hiç Kur'an'dan anlayamadığınız, dinleyemediğiniz bir şey bırakılmıyor. Kimse artık mazurum diyemez. Ben Arap değildim, Arapça bilmiyordum, Kur'an'ı anlamadım diyemez. Bak Allah Teala bu kitabı indirdi. Niye dinlemiyorsun? Bak bu hadis-i şerifte mesela ki bu da Allah kelamıdır. Mana olarak Rabbimizin misalidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan bize haber veriyor. Ve mantıku anil hevâini ve illâ vahiyyuhâ. Benim Habibim kafadan konuşmaz. Canım şöyle istedi diye bir laf söylemez Allah buyuruyor. Onun söyledikleri ancak vahidir. Benim tarafımdan kendisine vahyediliyor. Burada da sivrisineğin kanadı misal veriliyor mesela. Sivrisineğin büyüğünü de örnek veririm. Sivrisinekten küçüğünü de örnek veririm. Mikrobu da örnek veririm. Zerre ya. Zerre sivrisinekten çok küçük. Hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde zerreden çok bahsediliyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Zerre kadar, toz kadar, gözle görülmeyecek, mikroskoplarla, aletlerle zor görülen, mikrop kadar bile hayır yapsa, onun karşısını görecek diyor mesela. Buna mukabil diyor. مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Zerre kadar şer yapan onun cezasını görecek buyuruluyor. Bunlar hep misaller. Sivrisinekten yukarı olsun, aşağı olsun, büyük olsun, küçük olsun. Ben misal vermekten çekinmem. Hayal etmem bu misalleri, o ne diyecekmiş, bu ne diyecekmiş diye terk etmem. Benim kimsenin ne diyeceğinden çekincem yok, endişem yok. Ben, buyuruyor Allah-u Teala, ben kulları yaradan Allah'ım Celle Celaluhu. Ben onlara örnekler veriyorum, misaller veriyorum. Zihinlerine yaklaştırmak için açık açık beyanlarda bulunuyorum. Ben Rabbimi yapıyorum, onlar da kulluklarını yapsınlar. Benim kelamlarımı iyi incelesinler, iyi düşünsünler. Dünya ahiret saadet yolunu, rehberini onda bulsunlar. Fuzuli fuzuli işlerle, lüzumsuz konuşmalarla, görüşmelerle ömürlerini geçiriyorlar. Benim ayetlerimi, misallerime hiç fikir yürütmüyorlar. Hiç kafa vermiyorlar, vakit vermiyorlar. Femmellezine amenu. Şimdi iman etmiş kimselere gelince, bizim gibiler, elhamdülillah, Allah'a iman ettik. Allah katından gelen Kur'an'a iman ettik. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kesinlikle inandık, tasdik ettik. İşte imanlı kişiler فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَيَعْلَمُونَ Onlar iyi bilirler ki اَنَّهُ Şüphesiz o misaller, o örnekler, o Kur'an'da bulunan tüm ayetler الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Hakkın, gerçeğin ta kendisidir. Rablerinden gelmiştir. Sinekten de bahsediyorsa Allah'tandır. İnekten de bahsediyorsa Allah'tandır. Bekara suresi mesela bir sığırdan bahsediyor. Onun tabii surenin tamamı değil. O surede geçen önemli bir olay mesela. Efendim, örümcekten de bahsediyorsa Mevla'dandır. Arıdan da bahsediyor. Nehl suresi arıdan, arının bahsi geçiyor. Arıdan da bahsediyorsa Mevla'dandır. O arıda ne hikmetler var, ne incelikler var. Onun o balında o ne şifa var, ne hüner var. Hiçbir efendim makine, hiçbir fabrika onu yapamıyor mesela. Peki, böylece iman etmiş olanlar itiraz etmezler, şüphelenmezler, vesveselere kapılmazlar. Böyle misal olur mu, böyle örnek olur mu, böyle konu olur mu, böyle ders olur mu, böyle sohbet olur mu diye Allah'ımızın kitabının mevzuları hakkında ileri geri konuşmazlar. Onlar derler ki, âmennâ bi kullin min 'inde rabbina. Biz iman ettik, bu ayetler Allah'tan geldi. Hepsinin Rabbimiz tarafından, katından nazil oldu. Burada çok ilimler var. Biz tefsirlere bakalım. Alimleri dinleyelim. Neler öğreneceğiz, neler öğreneceğiz. Ve emmellezîne keferû. Ama gel gelelim. İnkarda ısrar edenler, bile bile hakkı reddedenler. Feyekûlûne mâ zâ râdallâhu bihâdâ meselâ. Onlar da derler ki ya Allah bu gibi şeyleri örnek vererek de ne kastetmiş olabilir canım? Allah böyle misallerle örümcekle, sinekle, sivrisinekle, sivrisineğin kanadıyla, zerreyle, habbeyle, kubbeyle yani Allah bunlardan ne mana murad etmiş olabilir? Allah'a yakışır mı canım? Allah'ın kelamına, kitabına uyar mı böyle şeyler falan derken gayeleri ne? Hiç dinlememek. Çünkü o ayetler neyi anlatıyor? Allah'ı terk edip de başkalarına tapanları zemmediyor. Bunların da işine gelmeyince konuyu kapatmak açısından ayette ne buyurulduğu, ne duyurulduğu hiç düşünülmeksizin sinekten, sivrisinekten efendim Allah Teala ne yağlar çıkarıyor, ne manalar çıkarıyor, hiç bunları araştırmadan, hiç o konuya girmeden efendim kapatalım bunları canım, buna Allah kelamı olur mu böyle şey falan diyerek konunun üstünü küllüyor. Yudallu bihi kesira. İşte böylece Allah birçoklarını saptırır. Saptıran Allah, Rabbimizin bir ismi Mudil, dalalete sevk eden Allah, hayrı da şerri de yaradan Allah, hidayeti de dalalette halk eden Allah, Celle Celaluhu, başka yaradan yok. O zaman saptırıyorsa, bir kulunu saptırıyorsa, bile bile saptırıyor. Dallallahu ala ilim, Allah bile bile saptırıyor. Neyi bile bile saptırıyor? O kulunun sapıklığı seçtiğini bile bile saptırıyor. Çünkü Allah Teala ta ezelden bizleri yaratmadan önce bizim seçimimizi ne yönde kullanacağımızı biliyor. Allah Teala bize bir irade vermiş, kudret vermiş. Bunlar cüz'i de olsalar arzu. Mesela ben bu radyo yayınına bu gece gelmeyi, siz de bu gece bu sohbeti dinlemeyi arzuladınız. Bir defa evvela içimizden bir istek, bir arzu geçti. Ondan sonra da o yönde bir güç sarf etmek gerekti. Ne yaptınız siz efendim? 88.4'e Lale Gül FM'e ayarı çeviriyorsun. Bu bir güç ister yani. Orada bir hareket, bir icraat. Tuşlarla oynamak, efendim düğmeyi çevirmek ister değil mi? Bu da bir kudret şeydir. Baştan bir arzulamak içeriden geçer. Sonradan da o vakitte o fiili yapmak için bir güç sarf etmek gerekir. Ama işi yapan bizim irademiz midir, kudretimiz midir? Yok. Yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Bana kaç tane engel çıksa ben burada konuşamam. Sana kaç tane engel çıksa sen orada dinleyemezsin. Burada halk eden, yaratan, icat eden. Ben şimdi konuşuyorsam şu konuştuğum anda bütün kelimeleri yaratan, harfleri yaratan. Benim beynime o manaları ilham eden, ağzımdan onları döken, böyle kalıplara döken, sizlere bu şekilde efendim inci taneleri gibi kelimeleri ard arda efendim dizilen bir şekilde işittiren, dinlettiren, beni konuşturan ancak Allah-u Teala. Yaratan o. Ama ben de bu konuşmayı önceden bir arzuluyorum. Sonra da bu hususta tabii bir ağzımı açıyorum. Bak dudaklarımı, dilimi oynatıyorum. Bu da bir kudret. Ama bunlar cüz'idir. Yaratmaya yetmez. Bunlar ancak sebep olma, kesb anlamında, kazanma anlamında kullanılıyor. Ama Rabbimiz ne yapıyor? Bizim irademizi, kudretimizi kullandığımız şeyi halk ediyor, yaratıyor. Mevla onu yaratmaya mecbur değil ama imtihan olsun diye kim ne arzularsa, kim gücünü ne yöne kullanırsa Allah Teala ona onu yaratıyor. Yoksa imtihan olmaz. Şimdi içki içmek isteyene engel çıkarsa içirtmese, efendim zemzem içmek isteyene müsaade etse içirtse, böyle bir imtihan olmaz. Onun için herkes isteyen istediğine bardağına koyuyor, elini tutuyor, oradan o bardağı ağzına götürüyor, oradan döküyor. Tamam, yaratan Allah. Allah yaratmasa ne elini kaldırabilir, ne boğazını açabilir, ne boğazından geçirebilir, ne ağzını açabilir, kımıldatabilir. O ayrı bir şey. Ama burada Allah Teala biliyor. Neyi biliyor? Bizi yaratmadan evvel bizim ne adam olduğumuzu biliyor. Ne yapacağımızı biliyor. Bilmese ne olur? Bilmese benim gibi olur. Benim gibisine ilah olur mu yani şimdi? Ben şimdi çocuğumu görüyorum. Çocuğumun kaç paralık adam olur? Ne olacağını bilmiyorum şimdi. Ama Allah Teala bizi yaratmadan bizim ne olacağımızı biliyor. Tabii farkımız bu kardeşim sen. Yani yaratanla yaratılan bir olur mu? Tabii ki o senin seçimini ne yönde kullanacağını biliyor. Ama ben senin bir çocuğun önüne bir parça şeker koydum, bir parça efendim taş koydum. Şimdi hangisini elini uzatacak? Ben bunu önceden bilemem ki, çocuktur bu mesela. Ama Allah Teala onu biliyor. Elini sağa mı atacak, sola mı atacak? Ayağını nereye atacak? Namaz kılacak mı, kılmayacak mı? İnanacak mı, inanmayacak mı? Bu ayrı bir şey. Ama Allah Teala'nın o ilminden cebir lazım gelmez. Yani öyle biliyor diye Allah onu öyle zorlamıyor. O öyle yapacağı için Allah Teala Hazretleri onu öyle biliyor. Yani ne gibi? Yarın sabah takvimde güneş kaçta doğacağı yazıyor. Şimdi bakın, yarın pazar günü mesela güneş kaçta doğacak? Orada yazıyor. 7-5 geçe diyelim yazıyor mesela. Şimdi onu bir sene evvel hazırlamışlar. Bir ay evvel takvimler çıktı. Şimdi ta aralığın takvimi bile var orada şimdi. 2007'nin aralığının takvimi var şimdi elinizde mesela. 10 ay sonrasının, 11 ay sonrasının sabah namazının saatini yazıyor. Güneş şu saatte doğacak mesela. E şimdi yarın 7-5 gece takvimde yazıyor diye mi güneş 7-5 gece doğacak? Yoksa güneş 7-5 gece doğacağı için mi takvim öyle yazıyor? Yani biz şu saatte şu sohbeti dinlemeye arzumuzu, gücümüzü kullanacağız. Bu hususta bir gayret sarf edeceğiz diye mi Allah Teala bunu böyle biliyor? Yoksa Allah öyle bildiği için mi biz mecbur olduk da bu saatte oturduk burada bunu konuşup dinliyoruz? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Tabii ki biz şu saatte bugün arzumuzu, gücümüzü kullanarak Allah'ımızın kelamlarını anlamaya, dinlemeye, anlatmaya, konuşmaya odaklandık. Arzu kullandık, güç kullandık. Yaratan ancak Allah, ama Mevla bizim bu saatte bugün bunu dileyeceğimizi, buna güç harcayacağımızı bildiği için yani biz öne geçtik. Bizim arzumuz, gücümüz öne geçerekten sebep oldu. Bundan dolayı sevabı hak ettik. Çok kazandık inşallah. Her bir ayetten okuduğumuz, dinlediğimiz hadisten, dersten nur oldu kıyamette, cennette. Derece oldu bize inşallah. Dünyamız, ahiretimiz mamur oldu şu saatte. Ama tabii aynı saatlerde tabii içki içmekle uğraşan var, kumar oynayan var, yalan konuşan var, efendim film izleyen var. Herkes bir işte. Kimisi canını cennete satıyor, kimisi cehenneme satıyor. Herkes bir seçim yapıyor, bir tercih yapıyor. Arzusunu, gücünü bir yöne sarf ediyor, kullanıyor. Dolayısıyla Allah Teala onu da öyle yapacağını biliyor. Ona da onu yaratıyor. Ona da onu yaratıyor. İmtihan olmaz. Aksi takdirde. Bu durumda Allah Teala şimdi bir insanın bu saatte Kur'an dinlemeyeceğini, tefsir dinlemeyeceğini, şarkı türkü dinleyeceğini, efendim yok efendim kötü filmler izleyeceğini veyahut efendim ne diyeyim sana içki içeceğini, kumar oynayacağını ta ezelden bildi diye sorumlu mu oluyor? Ezelden bildi diye suçlu mu oluyor? Günahkar mı oluyor? Onun bilmesinden dolayı o adam o günahı yapmıyor ki. O adam o günahı yapacağı için Allah onu biliyor. Dolayısıyla yudillu bi kethira. İşte böyle misaller veririm, böyle örnekler veririm. Çoklarını saptırırım. Neden? Onun sapıtacağını ezelden bilmişim. Zaten de onu seyretmişim, görmüşüm. İlmimde, ezeli ilmimde, sonsuz ilmimde onu takip etmişim, izlemişim. Onun için ona sapıklığı, dalaleti ve felaketi reva görmüşüm. Çünkü adam ayeti dinliyor, peygamberi görüyor, hocayı görüyor, doğruyu, gerçeği gözüyle görüyor. Yine inat ediyor, diyor ki böyle de vaaz olur mu, böyle de konu olur mu, böyle de din olur mu diyor. Allah ne yapsın buna? Ha zorla istese inandırır, o başka. Ama o zaman imtihan olmaz. Herkese özgür bir hür irade vermiş. O arzu ve gücü kullandığın noktaya ben yaratmamı tecelli ettireceğim buyuruyor. Ve yehdi bi kethira. Buna karşılık çoklarını da hidayet etmektedir. Bak şu misallerle nicelerinizin aklı açılıyor, zihni açılıyor. Efendim idraki gelişiyor. Tezekkürü, tefekkürü, tedebbürü, Kur'an-ı Azimüşşan'ın işaret ettiği hikmetler ve gayeler zuhur ediyor. Meydana geliyor. İnce düşünceler hasıl oluyor. İnsanlar örneklerle meseleleri daha iyi anlıyor. Çoklarını da hidayet ederim diyor. Tabii ki hidayet olanların sayısı dalalete göre oranla azdır. Ama niçin onlara da çok diyor? Ya onlar da hak üzere olduklarından çok. Çünkü sevad-ı azamdan ayrılmayın. Aleyküm bir sevad-ı azam. En büyük kalabalıktan, en büyük karartıdan ayrılmayın buyurulan hadis-i şerifte. Ehl-i sünnet ve cemaati terk etmeyin buyurulan hadis-i şerifte. En büyük kalabalıktır. Şimdi insanların çoğu batılda birleşirse, yanlışta birleşirse sen kalabalık burada diye oraya uyabilir misin? Uyamazsın. Ama hadis-i şerifte en büyük karartıdan bahsediyor. Ha o zaman ne diyor İbn-i Mesud radıyallahu hazretleri? Es-sevadül a'zam huvel vahidu alel hak. Sevad-ı azam en büyük cemaat hak üzere olandır. Velev ki bir kişi olsa diyor. Şimdi bütün dünya Allah'ın ortağı var dese, bir kişi de çıksa Allah'ın ortağı yok dese, o bir kişi de olsa sevad-ı azam odur. Onun dediği doğrudur. En büyük karaltı ve cemaat odur. Uyulacak kişi de ancak odur. Dolayısıyla burada çoklarını da hidayet eder buyuruluyor. Tabii ki Müslümanın sayısı, Kur'an'ın misallerinden, tefsir derslerinden istifade edenlerin sayısı, hidayet bulanların sayısı, dalalette kalanlara göre çok değil. Çok değil ama onlar bir de olsa pir, onlar tek de olsa ümmet, onlar hak üzere olduğundan milyarlarca, trilyarlarca sıfır, hepsi sıfır ama bir, bir ama o kadar sıfıra karşı, o kadar batıla karşı, o kadar yanlışa karşı, Kur'an dışı akımlara ve cereyanlara, ayet hadis dışı, Kur'an tefsir dışı, efendim ilimlere, kilimlere, bilimlere karşı, o kadar sıfıra karşı, burada bir varsa da o hak üzere olduğundan o bir. Bundan dolayı çoklarını saptırırım, onlar sayıca çok, çoklarını da hidayet ederim, onlar kıymetçe çok değerlidir, Allah buyuruyor. وَمَا يُضِلُّ بِهِ. Şimdi aynı ayetler kimine ilaç oluyor, kimine dert oluyor. Nasıl ki aynı hap kimini hasta ediyor, kimine ilaç oluyor. Şimdi ağır hastaların, kanserlilerin vesaire hastaların kullandığı bir ilacı normal bir insan kullansa ne kadar zor bir durumla karşılaşıp değil mi yan etkileri altında bütün hayatı felç oluyor. Benim yaptığım insülini sen yapsan düşer devrilirsin aşağı. Neden? Sen şeker hastası değilsin ki insüline ihtiyacı yok. Dışarıdan insülin yaptın mı sen komaya girersin. Mesela o bana ilaç oluyor, sana dert oluyor. Bunun gibi. Ve nezzülü minel Kur'an-ı ma ve şifa ve rahmetün lil müminin. Kur'an'dan inananlar için şifa indiriyoruz, rahmet indiriyoruz. Ama ve la yezidul zalimine illa hasara. Aynı Kur'an ayetleri zalimlerin kusranını ve zararını, ziyanını artırıyor. Ne bakımdan? İnananların imanına nur bakımından iman katılıyor, nurları artıyor. Her bir ayeti, dersi, tefsiri dinledikçe ey kurban olduğum Allah'ım ne kitap indirdin bize diye imanları tazeleniyor. Onun için Rabbimiz ve leziidenne kesiran minhum ma unzile ileyke min rabbike tuğyanen ve küfra. Habibim, sana Rabbinden indirilmiş olan o Hazreti Kur'an onlardan, o insanlardan birçoğunun ancak ve ancak azgınlığını ve kafirliğini artıracaktır. Yemin ediyor Allah, kasem ediyor Allah, and ediyor Allah Celle Celaluhu. Bir takım insanlar Kur'an'la iki can saadetine ulaşırlarken, bir takım insanlar şu tefsir dersleriyle iki can selametine erişirlerken, dünyaları ahiretleri kurtulurken, birçokları da efendim Kur'an'a karşı nefretlerinden, İslam'a karşı kinlerinden, Müslüman'a karşı adavetlerinden, alimlere, hocalara karşı buğzu nefretlerinden azgınlık ve kafirlikleri daha da artacaktır Allah buyuruyor. فَلَا تَسْعَلَ الْقَوْوِ الْكَافِرِينَ. Artık o imansız kafirler toplumuna karşı tasalanma, üzülme, müteessir olma. Sen ne yapacaksın? Vazifen duyurmaktır. Onu da fazlasıyla yaptın Allah buyuruyor. Şimdi Rabbimiz ne buyurdu? Çoklarını saptırırım, çoklarını hidayete alırım. Ama sonunda nasıl bağlıyor? وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ. Ben hidayeti hak edenleri dalalete sevk etmem. Ben doğru yol arayanları şaşırtmam. Ben inanmak isteyenleri inkara sokmam. Ben iki cihanda da saadet ve selamet peşinde koşanları felakete sevk etmem. Ben bu Kur'an'ın ayetleriyle, bu tefsir dersleriyle, bu ilimlerle, bu sohbetlerle saptırırım. Ama kimi saptırırım? Sorun bana. Ancak o fasıkları, o yoldan çıkmışları, o kendilerine verilen iradeleri, kudretleri, kötü yolda kullananları, o Kur'an'a karşı kulak tıkayanları, Allah'ın kelimelerine, kelamlarına karşı kulak tıkayanları, Allah'ın nuruna karşı penceresini, perdesini kapatanları siyah perdelerle, filmlerle camlarına çekip de efendim bir damla ışık girmesin diye mücadele verenleri, karanlıkta kalmak isteyenleri efendim Kur'an'ın nurundan yarasalar gibi rencide olanları, ışıktan rencide olan yarasalar gibi Kur'an'dan rahatsız olanları, o fasıkları saptırırım. Ben hak edenlere yaparım. Herkese müstahakkını yaparım, Allah buyuruyor. Fasıklık tabii fısk lügatta doğru yoldan çıkış anlamına geliyor. Şer'i şerif istilahımızda büyük günahlar işleyerek Allah Teala'nın taatından, itaatından, emirlerine imtisalden çıkış anlamına geliyor. Tabii küçük günahlarda ısrarcı olmak, devam etmek de büyük günahlar cümlesinden sayılıyor. Mesela zina büyük günahlardan olarak geçiyor ama namahreme bakmak küçük günahlardan olarak geçiyor. Ama devamlı namahreme bakmak küçük günahta olsa sürekli yapılma durumunda o da büyük günahlar sınıfına geçiyor. Onun için la sagirete ma'al israr ve la kebirete ma'al istiğfar hadis-i şerifte buyuruluyor. Bir günah ne kadar da küçük olsa, ısrarla, devamla yapılırsa küçük kalmaz, büyük olur. Bir günah ne kadar da büyük olsa, tevbe edilip istiğfar yapılırsa büyük kalmaz, küçük olur değil, sıfır olur, hatta sevaba döner. Fasıklığın üç derecesi vardır ulema buyuruyorlar. Birinci mertebesi, büyük günahlardan herhangi birini, büyük günahlar yani artık adam öldürmek, büyük günahlar, misal veriyoruz. Efendim harpten kaçmak, büyük günahlardan biri, büyü yapmak, bunlar hep kebair günahlar. İçki içmek, kumar oynamak, zina yapmak, faiz, faiz en büyük günahlardan. Efendim bunun gibi yalan gibi günahlar. Bunları çirkin görerek de olsa, beğenmeyerek, benimsemeyerek fakat nefsine uyarak efendim bazen ara sıra yapmak. Bu fasıklıktır. Büyük bir günahı bazen ara sıra da olsa yapmak, tabii çirkin görecek, haram olduğuna inanıyor. Yani hiç istemiyor, yani yapılmasına rıza göstermiyor ama nefsine uyarak yapılıyor. Bu birinci mertebesi. İkinci basamağı, yine büyük günahlardan, kebair günahlar diyoruz onlara. Herhangi birini yine çirkin görerek, çirkin görme kaydı şart. Yani istemeyerek, kerih görerek, haram olduğuna inanarak sürekli yapmak. Bazı insan içkiye müptela, bazı insan zinaya müptela. Bu da bir nevi fasıklık ikinci basamakta. Üçüncü basamak, yine günahlardan, kebair günahlardan, büyüklerden herhangi birini yapıyor ama bunun farkı nedir? Çirkinliğini inkar ederek, yani normal görerek, beğenerek, benimseyerek. Yani içki ne var ya, içki helaldir, içki normaldir, içki içilir ya diyor. Zinada ne var diyor, kumarda yapılır içilir diyor. Onları beğeniyor, benimsiyor, haram olduklarına inanmıyor, helal olarak görüş beyan ediyor. İşte bu üçüncü basamak insanı dinden çıkaran kafirlik anlamına geliyor. Çünkü helala haram demek, harama helal demek insanı kafir eden nedenlerden biridir. Ancak ilk iki basamak, birinci ve ikinci basamak inkar içermiyor. Helala haram itikadı içermiyor. Bundan dolayı küfrü mucib olmuyor. Yani insanı dinden çıkarmıyor. İnsan hangi büyük günahı olursa olsun, bir tanesinde olsun, büyük günahların tümünü de olsun, bir kere iki kere ara sıra da olsun, devamlı sürekli de olsun, işlese bile yaptığı işin günah olduğuna, haram olduğuna inanırsa bu adam Müslümandır. Ama Müslüman olsa da fasık Müslümanlardandır. Bu itibarla fasık olduğu için efendim iman vasfından soyutlanmıyor, soyulmuyor, ayrılmıyor. Müslümanlardan ayrılmıyor. Ona da Müslüman deniyor, mümin deniyor ama günahkardır, fasıktır. Ama yine de dikkat etmek lazımdır ki bu fasıklık Allah muhafaza etsin. Bu günahlara devam etmek insanın maazallah yarın bir gün o günahları beğenmeye, benimsemeye, normal görmeye götürürse işte o zaman tehlikenin boyutu artıyor. Şimdi Mevlana buyuruyor. Ben Kur'an ayetleriyle kullarımı yola alırım. Bu kadar örnekler, misaller ve kullarımı yola alırım. Ancak birçoğunu da saptırırım. Ben saptırma işini yaparım. kullarımın kalplerinde yanlış itikatları, dalaletleri, sapıklıkları ben yaratırım. Çünkü benden başka yaratan yok. Ama buna, bunun sebebi ben olmam. Bunun sebebi yine kulum olur. Kulum fisk fücur işler, günahlar yapar, masiyetler yapar, bana isyanlar yapar, kendi arzusunu, kendi gücünü bana karşı isyanda kullanır. Böylece yoldan çıkar, kendi isteğiyle çıkar, kendi bile bile çıkar. Ben ancak onun ezelde o kötü yola sapacağını bilirim. Ama benim bilmem bir şey değiştirmez. Ben sadece olacağı bilirim. Rab olarak, ilah olarak bu ilim bende mevcuttur. Ama benim onun öyle yapacağını bilmem onu o işe zorlamış anlamında değil. O öyle yapacağı için ben öyle bilirim. Ve ben bildiğim için de bunu mesul olmam, sorumlu olmam. Ya o kim yapıyorsa kendi isteğiyle buna teşebbüs ediyorsa, tevessül ediyorsa sorumlu onu tutarım. Bu itibarla ben fasıklardan başkasını saptırmam. Demek ki insan Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Kur'an'da verdiği misalleri anlamayabilir, aklı kavramayabilir, alimlere sorabilir, kitaplar okuyabilir. E bu ayrı bir şey. Ama böyle misal olur mu diye Allah'ın kitabıyla, Kur'an'ıyla, ayetleriyle, hükümleriyle, İslam'ın herhangi bir meselesiyle alay ederse, hafife alırsa, küçümserse işte o zaman dinden çıkar. Yoksa tabii ki herkesin aklı, idraki, şuuru bir değildir, ilim seviyesi bir değildir. Efendim anlamaya da bilir, anlayışı da az olabilir, zayıf olabilir. Allah Teala kuluna verdiğinden başkasını sormaz. La kellifullah nefsen la usaha, verdiği akıldan, zekadan, efendim anlayış gücünden, ezbere gücünden başkasıyla farklı şeylerle Allah kulunu yükümlü tutmaz. Herkes kendine verilen sermayeyi, aklı, idraki, şuuru, gücü, kudreti Allah'ın dinini, kitabını anlamak yolunda, uygulamak yolunda harcarsa Allah Teala buyuruyor. Sen sendekini bir ortaya koy, ben de arkasını tamamlarım, yaratırım. Yaratan benim. Ama sen hele bir kendinde olan arzuyu, gücü bir ortaya çıkar bakalım. Sen bir öne geç bakalım. Bir sorumluluğu al bakalım. Bir sebebiyet ver bakalım. Yoksa ben senin istediğini mecbur olmasam da yaratacağıma karar verdim. Böylece kullarımı imtihan etmeye karar verdim. Ve bu imtihan neticesinde de dalaleti seçeceklerini bildiklerime dalalet yarattım. Hidayeti seçeceklerini bildiklerime hidayet yarattım. Ben kullarıma zerre kadar zulmetmedim ve zulmetmem Allah buyuruyor. Ben onları mecbur değilken yarattım. Mecbur değilken yaşatıyorum. Türlü nimetlerle donattım, kuşattım. Ben onların ilahları olarak maddi manevi rızıklarını onlara gönderdim. Nasıl ki suyunuz akmasa, nasıl ki yağmurlar yağmasa, su olmasa, efendim maddi rızkımız kesilir. Nasıl ki bu sebzeler, meyveler olmasa, yiyeceklerimiz, gıdalarımız olmasa, ayakta duracak halimiz kalmaz. He, işte Kur'an olmasa, bu misaller olmasa, bu ayetler olmasa, bu gerçekler olmasa, bu sohbetler olmasa, bu dersler olmasa da manevi rızkımız kesilir, ruhumuz ölür. İman nuru söner, Allah muhafaza. Onun için ben size maddi manevi rızıklarınızı yarattım, indirdim Allah buyuruyor. Artık arayın. Arayın kullarım. Febtegû indellâhi rızk. Rızkı Allah katında arayın. Ve abudûhu veşkurû le. Ancak ona kulluk edin, ona şükredin. İleyhi turcaûn. Ancak ona döndürüleceksiniz. Ne hesap vereceksiniz? Böylece son sözümüz, şu dersleri bize anlatan, okutan, sizlere dinleten, bizi şu saatte bize hidayetler yaratan Allah'ımıza hamdü senalarla hitama erdirmek olsun.